بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Kırk üçüncü sure El-Zuhruf. Zuhruf altın ve mücevher anlamına gelir. Surede bunlardan söz edildiği ve Allah'ın insana sahip olduğu altın ve mücevherle değil de inanç ve davranışlarına göre değer verdiği anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır. Mekke'de inmiştir ve 89 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Apaçık kitabı and olsun ki biz anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık. O katımızda bulunan ana kitapta levh-i mahfuzda mevcut yüce ve hikmetle dolu bir kitaptır. Şanı yüce olan Kur'an, icaz vasfıyla diğer kitaplardan daha yücedir. Çünkü belagatı en üstün mertebeye ulaştırmış, ayrıca bütün geçmiş kitapların hükümlerini ortadan kaldırmıştır. Siz haddi aşan kimseler oldunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan var mı geçelim? Daha önceki milletlere nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberi mutlaka alaya alırlardı. Biz bunlardan daha zorba olanları da helak ettik. Nitekim öncekiler de örneği geçmiştir. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, onları şüphesiz güçlü olan her şeyi bilen Allah yarattı derler. O size yeri beşik kılmış ve doğru gidesiniz diye de yeryüzünde size yollar yaratmıştır. وَالَّذ۪ينَ اَزَّلَ مِنَ وَجَعَلْنَا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال فانتقمنا منهم فانظر Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıkları. Babalarımızı bir gün üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız dediler. Derste babalarınızın üzerinde bulunduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem, yine mi bana uymazsınız deyince dediler ki, doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz. Biz de onlardan intikam aldık. Bak, yalanlayanların sonu nasıl oldu? Bir zaman İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnızca beni yaratana ibadet eder, ona yalvarırım, ona taparım. Çünkü o beni doğru yola iletecektir. Bu sözü ardından geleceklere de devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki, insanlar onun dinine dönsünler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam hakkı kabul etmeyen babasının yolunu terk etmek suretiyle her zaman ataların taklit edilmeyeceğini göstermiş ve tevhid kelimesini ardındakilere miras olarak bırakmış. Bu yüzden de neslinde bir Allah'a inananlar eksik olmamıştır. Mekkeliler içinde de Hanifler adıyla tanınan ve Hazreti İbrahim'in inancına sadakat gösteren insanlar vardı. Doğrusu bunları da atalarını da kendilerine hak ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar geçindirdi. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به onu tanımıyor dediler. Ve dediler ki bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmayanlara göre Kur'an ya Mekke'nin zenginlerinden Velid bin Mugayre'ye veyahut da Taif'in zenginlerinden Urve es-Sakafi'ye indirilmeliydi. Velid bin Mugayre de şöyle demişti. Kureyş'in büyüğü ve efendisi olan ben yahut da Sakif'in kurusu Ebu Amir bin Ömeyr es-Sakafi dururken Kur'an Muhammed'e mi inecek? Halbuki Allah Celle Celaluhu nazarında yükseklik, zenginlik veya soyluluk değil, takva iledir. Kaldı ki Hazreti Muhammed soy itibariyle onların en şereflisiydi. Yalnız anneden ve babadan yetim kalmıştı, zengin de değildi. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçindiklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş görülmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldı. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması tehlikesi bulunmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardı. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. O şeytan dostu kimse en sonunda bize gelince arkadaşına keşke benim de senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı ne kötü arkadaşmışım der. O şeytan dostu kimse en sonunda bize gelince arkadaşına keşke benim de senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı ne kötü arkadaşmışım sen der. Ayetten kıyamet gününde yoldan çıkan ve şeytana arkadaş olan kimsenin kötü arkadaşıyla kendi arasında uzak bir mesafe olmasını dileyerek görüşmek istemeyeceği anlaşılmaktadır. Zulmettiğiniz için bugün nedamet size hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü siz azapta ortaksınız. Peygamberin dininde putlara tapılacak diye bir şey yoktur. Bütün peygamberler tevhid inancında birleşmişlerdir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına göndermiştik. Musa da ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti. Onlara ayetlerimizi getirince bunlara gülü vermişlerdi. Ve ma nurihim min ayetin illa hiye ekber min uhtiha ve sözlerinden dönüverdiler. Firavun kavmine seslendi ve şöyle dedi: ey kavmim, Mısır mülkü ve altında akıp giden ırmaklar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? Firavun bu sözleriyle saraylarını ve altından akan Nil Nehri'ne kastederek kudret ve servetle İhtişamını ortaya koyuyor ve buna karşılık da Hazreti Musa'nın zayıflığını ve fakirliğini hatırlatıyordu. Yoksa ben kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil mi? إنهم كانوا قوما فاسقين. Bu sözüyle Firavun Hazreti Musa'nın dilindeki tutukluğuna işaret etmektedir. Ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardımcı melekler gelmeli değil miydi? Firavun kavmini aldattı. Onlar da kendisine boyun eğdiler. Onlar yoldan çıkmış bir kavimdir. Böylece bizi öfkelendirince onlardan intikam aldı. Hepsini sudan boğduk. Onları sonradan gelenlerin geçmişi ve bir ibret örneği kıldı. Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen bağırmaya başladılar. Rivayet edildiğine göre Hazreti İsa aleyhisselam ve annesi Meryem'le ilgili bir meselenin konuşulduğu toplantıda müşriklerden biri eğer tapınılan İsa, Meryem, Üzeyir ve melekler cehennemdeyseler onlarla beraber olmayı tercih ederiz, ona razıyız demiş. Bu sözü müşrikler konuşunca gülmüşler. Ayet onların bu şımarlık tavırları hakkında inmiştir. Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Doğrusu onlar kavgacı bir toplumdur. Bu sözleriyle müşriklerin tanrılarını Hazreti İsa ile karşılaştırmaya yeltendikleri anlaşılmaktadır. O sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Ayet Hazreti İsa'nın peygamberlik nimetine erişen ve babası doğuşuyla da İsrail oğullarına ilahi kudretin örneği olarak getirilen büyük bir zat olduğunu teyit etmektedir. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yarattırdı. Ve İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şüphesiz ki o İsa kıyametin ne zaman kopacağının bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun. Çünkü bu dosdoğru yoldur. Bu ayette Hazreti İsa'nın kıyamet için bir bilgi olduğu belirtilerek ahir zamanda onun tekrar dünyaya döneceğine işaret edilmektedir. Nitekim ayetteki ilim kelimesi işaret manasına gelen alem şeklinde de okunmuştur. Bunun yanı sıra ayet-i kerime Kur'an'da ahiret için yeterli bilgiler vardır şeklinde de anlayanlar olmuştur. Sakın şeytan sizi yoldan çıkarmasın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. İsa açık delillerle geldiği zaman demişti ki ben size hikmet getirdim ve ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Çünkü Allah Celle Celaluhu benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur. لكم فيها

Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri zalim kimselerdir. Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler. Malik de siz böyle kalacaksınız der. Kafirler cehennemin bekçisi olan Malik'e ayette belirtildiği şekilde seslenerek ölümlerini isterler. Çünkü ölümleri azap içinde yaşamalarından daha iyidir. Ama Malik onlara hiçbir surette buradan kurtulmuş olmadığını haber verir. Andolsun biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Burada Kureyş'in Darü'n-Nedve'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı kurdukları tuzağa işaret edilerek onların tuzaklarına karşı helaklerinin takdir edildiği açıklanmıştır. Çünkü kafirler Hazreti Muhammed'i ve Kur'an'ı sevmediklerini söylemekle kalmıyor, karşı koyma hususunda da kararlar alıyorlardı. Yoksa müşrikler bir işe kesin karar mı verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız. Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını eşitlediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz, hafaza melekleri de yazmaktadır. De ki, eğer Rabbinin bir çocuğu olsaydı, elbette ben ona kulluk edenlerin ilki olurdu. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah Celle Celaluhu, onların vasıflandırmalarından yücedir, münezzehtir. Yerdeki ilah da odur. O hakimdir. her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü kendisine ait olan Allah ne yücedir. Kıyamet saatini bilmek de ona mahsustur. Siz ona döndürüleceksiniz. Allah'ı bırakıp da taptıkları kullar şefaat edemezler. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik ederler. Bunun dışındadır. Ayette ifade edildiği gibi putlar hiç kimseye şefaat edemezler ve yardımda da bulunamazlar. Çünkü şefaate yetkileri yoktur. Ancak İsa ve Üzeyr aleyhisselam ile meleklerin dilleri ve kalpleriyle Hakk'ı doğrulayan kişi ve varlıklar oldukları için inananlara şefaat edecekleri anlaşılmaktadır. Andolsun onlara kendilerini kim yarattı diye sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl Allah'a kulluktan çevriliyorlar? Resulullah'ın ya Rabbi bunlar iman etmeyen bir kavimdir demesine karşılık Allah Celle Celaluhu şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam olsun de yakında bilecekler buyurdu.